Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 12 marca, jest południe. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Coraz ostrzej na linii Holandia-Turcja są słowne potyczki, oskarżenia o faszyzm i dyplomatyczne kroki. Za 2 godziny w Oslo będą skakać się biało-czerwoni. Wczoraj nasi skoczkowie drużynowo byli na 3. miejscu. Kawa może być niedługo droższa i mniej dostępna. Wszystko przez zmiany klimatyczne. Narasta napięcie na linii Ankara-Amsterdam. Tureccy politycy nazywają przedstawicieli holenderskich władz faszystami. Premier Holandii ripostuje: to szalone słowa. Wszystko zaczęło się od decyzji holenderskich władz, które sprzeciwiły się przyjazdowi do Rotterdamu szefa tureckiej dyplomacji. Minister miał wziąć udział w wiecu zachęcającym tamtejszych Turków do poparcia referendum konstytucyjnego w Turcji. Minister ostro skrytykował decyzję holenderskich władz, które takiej decyzji się sprzeciwiły. Działania Holandii przypominają czasy II wojny światowej. Rasizm, islamofobia, niechęć do obcych, antysemityzm. W słowach nie przebierał też prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan. Są tak niepewni swego, tchórzliwi, to pogrobowcy faszyzmu. A tak odpowiedział premier Holandii Mark Rutte. To szaleństwo, rozumiem ich złość, ale te słowa nie mają sensu. Tureckie władze chciały zorganizować w Rotterdamie, podobnie jak w kilku innych europejskich krajach, wiece poparcia dla prezydenta Erdoğana. Za miesiąc Turcy mają zdecydować się w referendum, czy dać prezydentowi większe uprawnienia. W Holandii mieszka około 400 tysięcy obywateli Turcji. Władze Rotterdamu nie zezwoliły na wiec z obawy o bezpieczeństwo. W odpowiedzi Turcja zapowiedziała kroki odwetowe. Już zamknięto do odwołania holenderską ambasadę w Ankarze i konsulat w Stambule. Ankara nie życzy sobie, by ambasador Holandii, który jest na urlopie, wracał do Turcji. Do tych napięć dochodzi na kilka dni przed wyborami parlamentarnymi w Holandii, które mogą wygrać partie antyimigranckie. Za 2 godziny czeka nas spora dawka emocji. 5 naszych skoczków narciarskich wystartuje w Oslo w konkursie indywidualnym Pucharu Świata. Wyniki będą zaliczane do nowego cyklu Rower, którego liderem jest Austriak Stefan Kraft. Wczoraj Piotr Żyła, Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Maciej Kot zajęli drużynowo 3. miejsce. Oprócz nich na starcie stanie 14. w piątkowych kwalifikacjach Jan Ziobro. Brazylijska samba, rumba i nie tylko. W Rudzie Śląskiej trwają Mistrzostwa Polski w tańcach latynoamerykańskich. To jedna z najważniejszych imprez tanecznych w Polsce. Organizator zawodów Igor Gutowski mówi, że sędziowie oceniają wiele elementów. Technikę, muzyka, rytm, wygląd bardzo ważny jest. My patrzymy, jak para jakby prezentuje się i jak para jakby daje do zrozumienia dla publiki, co ona czuje w tym tańcu. Jak pan ten poziom oceniał teraz? Bardzo wysoki poziom. Najlepsze pary będą reprezentować kraj na Mistrzostwach Świata Europy. Tańce oglądał wysoki, szczupły blondyn Łukasz Kałuża z Radia Katowice. W komisji sędziowskiej zasiadają eksperci z Polski, Słowenii, Czech, Niemiec, Rosji, Austrii i Włoch. W sumie o tytuły mistrzowskie walczy ponad 200 par. Na koniec jeszcze informacja dla tych, którzy lubią małą czarną. Filiżanka kawy jest coraz droższa, wszystko przez zmiany klimatyczne w krajach, które kawę eksportują, głównie w Brazylii i Wietnamie. Jeszcze w tym roku możemy spodziewać się w Polsce wzrostu cen kawy w sklepach, tak twierdzą autorzy raportu Centrum imienia Adama Smitha. Ich zdaniem to efekt m.in. zmian klimatycznych w krajach, które kawę eksportują. Pocieszeniem jest fakt, że kawa w Polsce jest tańsza niż w krajach Europy. No ale w 2050 roku z powodu powstających zmian klimatycznych 50% terenów, na których dziś uprawia się kawę, nie będzie się dłużej do tego nadawać. To w praktyce może oznaczać, że ceny kawy będą drastycznie wyższe, a sam napój dużo mniej dostępny niż teraz. To był serwis Trójki. Niedzielne popołudnie pochmurne z przelotnymi opadami deszczu na południowym wschodzie, na Pogórzu deszcz ze śniegiem, wysoko w górach śnieg. W Zakopanem 1 stopień, w Augustowie i Gdańsku 4 stopnie, w Lublinie i Rzeszowie 5, w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie i Bydgoszczy 6, w Szczecinie i Gorzowie 7. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz Volvo ci jeszcze więcej. Volvo XC60 już od 791 zł miesięcznie netto. Odwiedź autoryzowanego dealera i sprawdź, jak wiele ci Volvo. Tak często męczę się z zapaleniem zatok. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. Fajnie, że można dokupić same saszetki Irigasinu. Warto mieć zapas, bo gdy jest zimno, zatoki bolą mnie częściej. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok. Na co dzień wraz z Belcia Quartet koncertuje na największych estradach świata. Dziś w studiu koncertowym Polskiego Radia wystąpi jako solista. Krzysztof Chorzelski i Polska Orkiestra Radiowa w symfonii Harold w Italii Hektora Berlioza. Całość pod dyrekcją Michała Klauzy. Początek wieczoru w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, godzina 19. Bilety do nabycia na godzinę przed koncertem w kasie studia. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Lataj liniami Emirates i podaruj sobie niezapomniane chwile. Rezerwuj wcześniej i korzystaj ze specjalnych cen do niezwykłych miejsc na całym świecie. Już od 1799 zł za podróż w obie strony. Rezerwuj do 17 marca na Emirates.com lub w biurze podróży i bądź gotowy na odkrywanie nieznanego. Fly Emirates. Hello tomorrow. Czwórka zdrowa, piątka okej, w szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan aftę. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan to pomaga na afty? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w jamie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniawki u dzieci. Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Idzie wiosna, na pewno więc wyruszymy na wycieczki. Będąc w Krakowie, warto poszukać nowych miejsc do zwiedzania. I tak proponuję Państwu zajrzeć do Igołomi, miejscowości oddalonej od rynku głównego zaledwie 25 kilometrów. Tam na terenie domu zakonnego od 2 lat istnieje skromne muzeum poświęcone bratu Albertowi Chmielowskiemu. Przyszedł na świat w domu celnym prowadzonym przez ojca. Zachowało się trochę przedmiotów z pierwotnego wyposażenia z połowy XIX wieku. Na przykład piękne liczydło. Ale nawet siostry Albertynki, które z pasją o miejscu tym opowiadają, nie wiedzą, jak się nim już posługiwać. A teraz zapraszam Państwa na program Historie jak z książki. Marek Stremecki. Dźwięki historii. 15 marca 1595 roku w Zamościu kanclerz Jan Zamoyski założył akademię. W ogłoszonym 4 lata później akcie fundacyjnym znalazły się słynne słowa: takie Rzeczypospolite będą, jak i ich młodzieży chowanie. 18 marca 1596 roku po pożarze na Wawelu Zygmunt III Waza podjął decyzję o przeniesieniu rezydencji królewskiej do Warszawy, która, jak zauważa historyk Jolanta Choińska-Mika, przez lata zyskiwała na znaczeniu. Coraz częściej odbywały się tutaj sejmy i zjazdy publiczne. Od Unii Lubelskiej była nieomalże stałym miejscem obrad Sejmu Walnego. Od pierwszego bezkrólewia stała się też miejscem konwokacji oraz zjazdu elekcyjnego. Choć na stałe król zamieszkał w Warszawie dopiero w 1611 roku. 185 lat temu, 17 marca 1832 roku w Paryżu, powstało Towarzystwo Demokratyczne Polskie, najliczniejsze ugrupowanie demokratyczne polskiej emigracji. 130 lat temu urodził się Leon Schiller, reżyser, krytyk i teoretyk teatru. W archiwum radiowym zachowało się przedstawienie Teatru Wojska Polskiego w Łodzi z 1949 roku, Kram z piosenkami w jego reżyserii. Na poddaszu, pod gwiazdami, pierwsza klasa dzisiaj bal. Kto nie wydrasz dalej z nami, bo... 13 marca 1938 roku w Moskwie zakończył się trzeci z wielkich procesów pokazowych w ramach tzw. Wielkiej Czystki przeprowadzonej przez Stalina. Oskarżonym zarzucano spisek przeciw przywódcy, udział w zabójstwach politycznych i sabotaż gospodarczy. Przyznanie się do winy wymuszano torturami i szantażem. 17 osób, w tym Genricha Jagodę, byłego szefa NKWD, skazano na karę śmierci. Niespełna pół roku wcześniej Stalin tak wychwalał ustrój sowiecki. иностранные печати не раз высказывали утверждение, что советский общественный... Радецкий устрой сполечный jest ustrojem wyrosłym z lona ludu i cieszy się jego potężnym poparciem. Jest w pełni zdolną do życia i trwałą formą organizacji społeczeństwa. Cztery lata później, 18 marca 1940 roku, ten sam Stalin na spotkaniu z generałem Władysławem Andersem zgodził się na ewakuację polskich żołnierzy ze Związku Sowieckiego do brytyjskiej strefy w Iranie. Do 4 kwietnia trafiły tam 44 tysiące polskich żołnierzy i cywilów. Wiele z nas nie miało sił już nawet wejść na ten statek. To był ostatni już statek przez Morze Kaspijskie, więc był utkany tak, że nie było możliwości, żeby usiąść nawet czy położyć się. I masa ludzi na tym statku zmarło. Podróż przez Krasnowodsk do Pachlawi wspominała Irena Juchniewicz-Godyń w rozmowie z Krzysztofem Renikiem 11 lat temu. 75 lat temu, w nocy z 16 na 17 marca 1942 roku, Niemcy rozpoczęli likwidację lubelskiego getta, wywożąc Żydów do obozu zagłady w Bełżcu. 18 marca 1943 roku polskie państwo podziemne oficjalnie potępiło szantażowanie i wydawanie Żydów w ręce niemieckie jako ciężką zbrodnię wobec praw Rzeczypospolitej Polskiej. Groził za to najwyższy wymiar kary. W niektórych okręgach AK nawet 30% wyroków śmierci wydano na szmalcowników. 12 marca 1956 roku w Moskwie zmarł pierwszy sekretarz KCPZPR Bolesław Bierut. Nie dane mu było dożyć późnej starości, żeby jak spracowany gospodarz po trudnej orce i siejbie w pełnym blasku południa patrzył szczęśliwymi oczyma we wszystkie plony i owoce wielkiej pracy narodu. Peany na cześć przywódcy wygłaszała dziennikarka Wanda Odolska. W kalendarium przedstawionym przez Magdę Karczewską znalazł się punkt o przenosinach stolicy z Krakowa do Warszawy. Już wtedy, ponad 400 lat temu, mówiono, że dworskie panie z Wawelu potrzebują lepszego powietrza, bez smoków i smogu. I takie na wiecznym Mazowszu powietrze znalazły. A co w dzisiejszej audycji? W koryfeuszach o wielkim polskim przyrodniku, który żył w XIX wieku. To bardzo ciekawy człowiek i naprawdę szkoda, że takich ludzi nie ma dzisiaj. Określał siebie pisarzem angielskim, a jednak inspirowali go polscy wieszcze. Wolałem Konrada Wallenroda, Grażynę. Później wolałem Słowackiego. Wiecie dlaczego Słowackiego? On jest duszą całej Polski. Na zakończenie audycji ciąg dalszy wywiadu, jakiego udzielił Józef Konrad tygodnikowi ilustrowanemu, a w felietonie profesora Michała Kopczyńskiego o nazwisku, które w XIX wieku stało się wręcz synonimem podróży. W 1864 roku Cook i syn oferowali wycieczki do Francji, Szwajcarii, Włoch oraz szybką podróż przez Europę. A to wszystko zaczęło się od wycieczki pociągiem. Zapraszamy więc do pociągu z Dukiem Ellingtonem. Profesor Stanisław Sławomir Nicieja jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry, panie profesorze. Witam serdecznie. Wyjątkowo mój gość dzisiaj jest w innym mieście, w Opolu, ponieważ tak lubi Opole, tak pracuje dużo w tym Opolu, że nie ma czasu przyjechać do Warszawy, tak, panie profesorze? No, tak się teraz złożyło, że muszę być w Opolu. Przepraszam, ale będę niedługo w Warszawie. Profesor Nicieja wieloletnim był rektorem uniwersytetu, a przede wszystkim to, co dzisiaj jest najważniejsze, jest autorem książek historycznych i jest autorem wielotomowej książki Kresowa Atlantyda. Tomów już było 9 na 10 pewnie będzie, panie profesorze, tak? Tak, w najbliższym czasie. Osoba, która nie ma powiązań rodzinnych, bo jak wiem, pan nie ma powiązań rodzinnych z Kresami. Tak, nie, ja urodziłem się na Dolnym Śląsku, jak wielu tutaj po wojnie. Moi rodzice są z Wadowic, także no zachodnia Galicja. Jak się można zakochać, nie będąc stamtąd, w tych Kresach, a jest pan zakochany w nich? No, to fascynacja. Sprzed 35 lat, tuż po skończeniu studiów, dość przypadkowo, w drodze na wakacje do Bułgarii, a jechało się już przez Lwów, wysiadłem w tym mieście. I wtedy uległem się fascynacji. Zamieszkałem u kolegi, rodzinę tam miał, pojechałem siódemką na cmentarz Łyczakowski, o którym nie miałem pojęcia. I wtedy uległem absolutnej fascynacji miejscem, bo nagle wszedłem w taką czapę zieleni w środku miasta. Był gorący lipiec. Wszedłem i zobaczyłem, że tu z tych różnych chaszczy, zarośli, bo cmentarz był w agonii, wystają jakieś niesamowite figury. Piękne rzeźby Tanatosów, bogów snu, hybnozów, Madonny, rzeźby Chrystusów upadających pod krzyżem. Zacząłem zrywać powoje z epitafium i czytam: Gabriela Zapolska, Maria Konopnicka, Artur Grodger, Stefan Bana, Karol Szajnocha. No, nagle zobaczyłem coś niebywałego, a ja o tym nic nie wiem. I tak się zaczęła moja detektywistyczna wtedy penetracja tego miejsca, która się później objawiła w tym, że wyszła w 1989 roku moja książka Cmentarz Łyczakowski we Lwowie. I ona nagle poniosła mnie w ten świat. Zobaczyłem wielkość Lwowa, tego polskiego małego Wiednia, tej niezwykłej kultury miasta, które było 700 lat zanurzone bardzo głęboko w polskiej kulturze, a później po prostu stało się z dnia na dzień miastem ukraińskim. We wstępie do jednego z tomów, dokładnie jest to tom 7, mówi pan o spotkaniu z politykiem ukraińskim, który zapytał pana: panie profesorze Nicieja, dlaczego od 35 lat z uporem maniaka pisze pan o naszych ukraińskich miastach? I co pan wtedy odpowiedział? Powiedziałem mu: proszę pana, ja piszę o historii Polski, a muszę panu uświadomić, że pan nie jest zorientowany, że Polska jako państwo mające tysiącletnią tradycję, nie leżało w tym samym miejscu. Nawet miało 4 stolice w swoich dziejach. Ono pulsowało, zmniejszało się, powiększało się. Inny miało kształt w czasach Piastów, inny w czasach Jagiellonów, inny w czasach Wazów, już było mniejsze. Za Jagiellonów była wielkim mocarstwem, sięgało od Morza Czarnego do Morza Bałtyckiego i liczyło 1 200 000 km2. Czyli było 4 razy większe dzisiejsze państwo polskie. Mówię, gdyby pan wymagał ode mnie, abym pisał historię Polski w granicach dzisiejszego państwa polskiego, między Bugiem a Odrą, to pan mnie namawia, abym wyciął sobie 3/4 mózgu. Bo gdzie się urodził Moniuszko, Kościuszko, Słowacki, Piłsudski, Kraszewski, Miłosz, Herbert, Konwicki czy Kazimierz Górski, aby powiedzieć o wybitnym trenerze. Urodzili się poza granicami tego państwa. Więc ja nie piszę o waszych miastach. Ja piszę po prostu o polskiej historii. Tytuł książki Kresowa Atlantyda, pod tytuł Historia i mitologia miast kresowych, bo to słowo Atlantyda kojarzy się z mityczną krainą, której nie ma. Nie ma już Kresów, nie ma tamtych miast? Ja się posłużę metaforą, że w wyniku ostatniej wojny, kiedy Polskę po raz kolejny przesunięto na mapie Europy, tym bardziej na zachód, Polska straciła na wschodzie pół terytorium przedwojennego, 200 miast. Niektóre z tych miast miały szczęście, jak przykład Lwów. Wojna je ominęła, ale pobliskie miasto Tarnopol, również wojewódzkie, miało pecha, bo było festungiem w czasie wojny. Trzykrotnie przechodziło z rąk do rąk i zostało starte z powierzchni ziemi absolutnie. I to, co ja odtwarzam w drugim tomie Atlantydy, pisząc o Tarnopolu, to jest już miasto tylko z widokówek, z fotografii, z rodzinnych wspomnień, z obrazów, bo jego nie ma. On jest zupełnie inny. Nie ma tych kamienic, nie ma tych kościołów, nie ma tego zamku Sobieskich. Pisze pan, że potencjał materialny miasta odbija się w cmentarzach. Być może nieraz tylko cmentarze świadczą o tym, że to było polskie miasto, prawda? Tak, to siła. To jest jest ciekawe, że na Ukrainie, ja ją znam, jeżdżę tam, że ostały się polskie cmentarze. To jest fenomen. Tu na Dolnym Śląsku, na Śląsku, gdzie ja żyję, poniemieckie cmentarze zostały zrównane z ziemią, nie istnieją w ogóle. Natomiast nie tylko cmentarz Łyczakowski we Lwowie, ale cmentarz na przykład w Kołomyi, w Borszczowie, cmentarz gdzieś tam pod Hajcach, gdzieś w Jazłowcu, zakręcona brama drutem kolczastym, wielkie osty i trawa, ale wchodzi się i natrafiam na polskie nagrobki, na polskie epitafia, na polskie nazwiska. I to jest jakiś ślad tych ludzi, którzy tam przez wieki byli, tworzyli swoje szczęście osobiste i budowali ich kształt materialny Rzeczpospolitej. Ukraińcom nie mówiono, nie przypominano, że była to kiedyś Polska. Taki była metoda sowiecka oczywiście. Zupełnie analogicznie było w PRL-u. PRL wyjął nam i kazał zapomnieć o tamtych miejscach. Jeżeli nie miało się w rodzinie kogoś z tamtych okolic, no to była niewielka szansa, aby dowiedzieć się o Lwowie. Pan pewnie zapewne wie, że połowa filmów polskich przedwojennych nie mogła być pokazywana, nie mogła. Cenzura nie pozwalała, ponieważ działa się w Lwowie. Tak, ale to trwało w tych niszowych domach. Bo jednak powstała duża literatura, Kuśniewicz, Stołowski, Konwicki. Oni, jeżeli nie wprost, to mitologizowali, pokazywali, Paźniewski, inni. Także to żyło, a ja tu żyję w mateczniku Kresowian, bo przecież po wojnie te transporty, które szły ze Lwowa, z Tarnopola, Stanisława, one szły przez Śląsk i tu w Bytomiu, Gliwicach, Zabrzu, Opolu, Wrocławiu. Jest masa osób. No właśnie. I to żyło. Zaraz po przerwie powiemy o ludziach, tych, których pan spotyka tam bliżej Opola, którzy nie tylko mitologizują, ale opowiadają panu o tamtym świecie. Ulej braci fajno, gdy harmonia gra, wierzę sobie pod pachy, Bóg ci zdrowie da. Wszędzie braci hulaj, brudek kliparu, Posalika tulaj, nie ma jak na żlub. Szpany, graby, kryć pazury, trzymaj fason swój jak śpić. Drogi nasze, taj oj, śpiewaj lwów, nasz lwów, ta reszta pić. Ochaj, braci fajno, lwowski kubi trój. Lepszych nie ma w świecie, więc lwów kochaj swój. Na leciaków, gdy wylizisz, taj oj, wszędzie słyszysz ten świst, leczakowski hymn, już muzyczka gra, śpiewa z nami nasze wiary ćma. Siup! Ulej braci fajną, gdy harmonia gra, pierbaby pod pachy, Bóg ci zdrowie da. Wszędzie braci hulaj, brudek chlipa ru, usali katulaj, nie ma jak nasz lwów. Panie graby, kryć pazury, trzymaj fason swój jak śpić. Drogi nasze, taj oj, śpiewaj lwów, nasz lwów, ta reszta pic. Ochaj, braci fajno, lwowski kubi trój. Lepszych nie ma świeci, więc lwów kochaj swój. Kamień na kamieniu kamienia, na tym kamieniu jeszcze jeden kamień. Kamień na kamieniu kamień, a na tym kamieniu jeszcze jeden kamień. Leciakowski hymn już muzyczka gra, śpiewa z nami nasze wiary ćma. Hule braci fajno, gdy harmonia gra, wierbawy pod pachy, Bóg ci zdrowie da. Wszędzie braci hulaj, brudek klipa ru, postali katulaj, nie ma jak nasz lwów. Panie graby, kryć pazury, trzymaj fason swój jak śpić. Drogi nasze, taj oj, śpiewaj lwów, ta lwów, ta reszta pić. Kochaj braci fajno, lwowski kubi trój. Lepszych nie ma w świecie, więc lwów kochaj swój. Profesor Stanisław Nicieja jest dzisiaj naszym gościem. Kresowa Atlantyda to wielkie, wielotomowe dzieło, które pan profesor napisał i wciąż pisze. Raz jeszcze pana serdecznie witam. Witam serdecznie, tak. Mówiliśmy o ludziach. Kiedyś przed laty napisałem artykuł pośmiertne życie polskiego Lwowa. Zadałem sobie pytanie, co się stało. W 1945 roku w wyniku Jałty i Poczdamu mówią, to nie jest miasto polskie. Jesteś Polakiem, musisz stąd wyjeżdżać za San i koniec. I teraz co się stało? Czy to miasto umarło przez pryzmat biografii ludzi? Inteligencki Lwów osiadł we Wrocławiu. Tworzyli uniwersytet, politechnikę. Tam poszło Solineum, Panorama Racławicka. Część inteligenckiego Lwowa poszło do Gliwic. Profesor Zagajewski, profesor Ochenduszko stworzyli silną od razu Politechnikę Śląską w Gliwicach. Część artystów osiadła lwowskich w Bytomiu, między innymi Didur, porównywalny z Janem Kiepurą, tworzą tam operetkę słynną. I ja zacząłem pytać, co się stało z tą rodziną? Czy oni później zanikli? Czy tradycja jest w tym domu, tej tradycji gdzieś ze Lwowa, Stanisława, Kołomyi? I odkryłem, że tak, że w każdym domu jest nie tylko ogromna nostalgia i pamięć o swoich przodkach, o korzeniach, ale są albumy, są wspomnienia, są fotografie, są stare widokówki. I kiedy te osoby zaczęły dokumenty, fotografie wydobywać, ja się znalazłem na właściwym miejscu i zacząłem je przechwytywać. I w tej chwili w moim osobistym archiwum ja mam dosłownie setki tysięcy fotografii na różnych nośnikach. I one są zapisem czegoś, co już zatonęło. Widzę, jak wyglądali wcześniej notariusze, weterynarze, proboszczowie i co zostawili po sobie. Pokazuje, jak wyglądały te kurorty, które kiedyś odwiedzała polska elita i polska bohema artystyczna. Jak wyglądał Truskawiec, który miał 280 willi pięknych pensjonatów. Jak wyglądał Morszyn, to uzdrowisko w stylu Art Deco ze słynną wodą, która leczyła bóle żołądkowe, gdzie odpoczywali tacy ludzie jak Eugeniusz Bodo, gdzie leczyła swoją niestrawność Mieczysława Ćwiklińska i tak dalej. Gdzie pokazałem świat na przykład z Kolego. To był matecznik myśliwych. Tam ściągała cała arystokracja europejska na polowania. Nie do Puszczy Białowieskiej, jak jest przekonanie w Polsce, bo tam hitlerowcy polowali. Właśnie do Skolego, tam przyjeżdżali Bourbonowie i ten ród Gredlów, którzy tam stworzyli ten piękny pałac, a ja go pokazuję w swojej książce. I dzisiaj, pojedzie pan do tego Skolego, pałac jest ruiną. Park zarośnięty, figury antyczne rozbite, wywiezione. A ja mam fotografie. Miejsca, które opuściliśmy, w których nas już nie ma, albo miejsca naszej młodości, najczęściej troszeczkę idealizujemy, mitologizujemy, ale czasem jest tak, i to dowiedziałem się z pana książki, że czasem o tamte miejsca można się pokłócić. Tak było przy okazji poezji Grinberga, prawda? Tak, no to absolutnie to, co Grinberg zrobił przy sprawie pokazania Drohobycza, no poważne nadużycie, bo to miasto było miasto tolerancji, miasto różnych nacji, bo to w ogóle Galicja tak wyglądała, że tam było bardzo dużo Polaków, Rusinów, Ormian, Żydów i tak dalej. A on w swojej książce Drohobycz zrobił z Drohobycza jakiś centrum polskiego antysemityzmu, jakaś racjonalna historia i dopisał coś, co tam akurat w takim wymiarze i nie miało miejsca. Więc ja pokazuję to, jak to było, jak kto z tego świata wyszedł. No i historia choćby Bruno Schulza. Wielu ludzi z Kresów mieszkało, a mieszka, ich potomkowie mieszkają teraz na zachodzie. Byłem niedawno w Perth, Australii, proszę sobie wyobrazić. To jest 18 tysięcy kilometrów od Polski. Wchodzę na cmentarz Pinero, bo kocham cmentarze, i natrafiam na 300 grobów ludzi z Wołynia. Patrzę, wśród nagrobków jest Antoni Ossoliński, ostatni prokurator miasta polskiego Lwowa. I spotykam wnuka i mówię, ma pan fotografię? Mam. Wnuk już słabo po polsku mówi, ale taki sentyment. I pokazał mi tą historię tych ludzi, którzy tu uciekając kiedyś przez tego Sybiru, wychodzą z armią Andersa, gdzieś przez Iran, przez Tanganikę dotarli i stworzyli tam bardzo mocne centrum kultury, bo jest polski ośrodek w Perth, jest polska parafia w Perth, jest ten polski cmentarz, muszę zobaczyć, to jest cmentarz, gdzie się kangury pasą. Oglądałem taką scenę, którą w książce zamieściłem, pogrzeb. Ksiądz odprawia ceremonię, a kangury wychodzą spod drzew i się przyglądają. A kiedy się kończy ceremonia, kangury przychodzą, żeby zjeść kwiaty z grobu. a żałobnicy nie odganiają ich, bo mówią, lepiej niech zwierzątko zje ten kwiat, niż ma zwiędnąć. Jakaś niezwykła tradycja, która niesie ten temat wołyński gdzieś tam na antypody. Sambor Rutki Beńkowa, Wiśnie Nadwórna, Bitków, Delatyn Rafałowa, Drohobyż, Majdan, Schodnica, Sławsko-Turka. To tylko niektóre wymieniłem tu miasta, których pan bywał, które pan opisuje, którymi pan żyje i inni żyją z panem razem, bo jak wiem, mnóstwo ludzi zwraca się do pana ze swoimi pamiątkami. Stanisław Sławomir Niecieja był dzisiaj naszym gościem, który pisze Kresową Atlantydę i czekamy na kolejne tomy. Dziękuję, panie profesorze. Ja również dziękuję i polecam się pamięci, żeby czytelnicy, jeżeli mają korzenie kresowe i fotografie w swoich archiwach domowych, pamiętajcie o mnie. Uniwersytet Opolski, mailem łatwo przerzucić fotografię, a ona będzie żyła w książce. Хоть Манька пойдем стать кулейка, под майста сна улица велька, достанем с мальцу там капелька, ну и боджек первый сорт. И не шукай, брат, тутай шансу, не запущай уж венцей флянсу, лепей пильнуй ты свой огонек, а як не то плюхай вон. Щук, затанчим танго на два па, модна танго Куликова. Щук, выпили уж картуки два, а Кулейка еще два. Этька стоит под майстасом, ячка под пеноцем трасом, а в ручка ледменя. Щук, выпили уж картуки два, а Кулейка еще два. Забава была перша класса, бочек и смалец от майстаса, и самогону полна фляша, а мя похмелка да мя тур. Манька с Владюбким ще попили, потым лямпечка вылучили, а Вичка с Ячко вляз на килим и танцевали аж до дюр. Эй, щук, затанчим танго на два па, модна танго Куликова. Щук, выпили уж вертухи два, а Кулейка еще два. Эчка, стой под майстасом, ячка под пиноцентрасом, а веручка литы меня. Щук, выпили уж вертухи два, а Кулейка еще два. Mamy dla państwa zaproszenia do kina. Zaproszenia na wtorek, 14 marca, na godzinę 20, do kina Wisła w Warszawie. A jest to film Wyklęty pod patronatem Trójki. A o samym filmie więcej po godzinie 20 w audycji Trójkowo-filmowo. Mamy podwójne zaproszenia, dzwońcie do nas 22, a potem 7 trójek, jak zwykle. Historia jak z książki. Thomas Cook, założyciel pierwszego biura podróży, twórca pierwszych przewodników turystycznych, zaczynał karierę w nietypowy sposób. Opowie o tym profesor Michał Kopczyński. 9 dzień czerwca 1841 roku zasługuje na miejsce w panteonie przełomowych dat w dziejach ludzkości. Tego dnia pobożny baptysta Thomas Cook, z zawodu stolarz, z powołania nauczyciel w szkółce niedzielnej i aktywista ruchu na rzecz abstynencji, wyruszył z Leicester do Loughborough na wiec Towarzystwa Trzeźwości. 25 kilometrów dzielące obie miejscowości pokonał pociągiem. Po drodze Cook wpadł na pomysł, jak zaprząc kolej do walki z alkoholizmem. Miesiąc później 570 osób udało się do Loughborough na kolejny wiec abstynentów. Cook zakupił bilety po pensji od mili, od dzieci połowa stawki. Tak narodziła się nowoczesna turystyka, dziś jedna z największych i najbardziej dynamicznych gałęzi gospodarki. Cook nie poprzestał na dowożeniu abstynentów na kolejne wiece. Czyż nie lepiej będzie, jeśli ludzie wydadzą swe pieniądze na podróże zamiast na flaszkę ginu lub whisky? Wkrótce więc zorganizował wycieczkę do Liverpoolu. Zanim udało się tam 350 klientów, Cook pojechał na miejsce, zarezerwował hotel, zadbał o wypełnienie czasu swych klientów właściwą moralnie rozrywką. W kolejnych latach katalog wycieczek poszerzał się, ale prawdziwą sławę przyniosła Cookowi pierwsza wystawa światowa otwarta w Londynie w 1851 roku. Mimo ostrej konkurencji cenowej ze strony linii kolejowych, Cook pozyskał ponad 165 tysięcy klientów. Było to możliwe dzięki zakrojonej na wielką skalę kampanii reklamowej. Cook organizował w małych miastach festyny i przemarsze orkiestr reklamujące wystawę i oczywiście firmę, która umożliwi każdemu chętnemu za niewielką opłatą i bez zbędnych kłopotów zapoznanie się z najwybitniejszymi osiągnięciami ludzkości. Ci, których nie stać było na jednorazowy wydatek, mogli otrzymać kredyt na bilet. Firma byłego już teraz stolarza wypłynęła na szerokie wody. W 1856 roku podopieczni Cooka po raz pierwszy przekroczyli granicę Anglii, udając się za kanał La Manche. W 1864 roku Cook i syn oferowali wycieczki do Francji, Szwajcarii, Włoch oraz szybką podróż przez Europę. Paryż, Waterloo, Kolonia, Heidelberg, Baden-Baden. W 1879, aby ułatwić podróże zagraniczne, Cook wyemitował pierwsze czeki podróżne, a 6 lat później rząd brytyjski zlecił mu, a właściwie jego synowi Johnowi Masonowi, przetransportowanie 15 tysięcy żołnierzy do Sudanu. Ci, którzy mieli dość czasu i środków, mogli z Cookiem udać się na Bliski Wschód albo wręcz dookoła świata w 225 dni. Nie byłoby masowej turystyki bez kolei, a później transportu kołowego i cywilnego lotnictwa, które umożliwiły przezwyciężenie tego, co najbardziej od podróży odstręczało, trudnych do przebycia bezdroży, niebezpieczeństw i niewygód. Innym warunkiem, bez którego nie byłoby turystyki masowej, był czas wolny. To, iż turystyka nie pozostała wyłącznym przywilejem wyższych sfer, było konsekwencją wprowadzenia urzędowych dni wolnych od pracy, poza niedzielami oczywiście. W 1871 roku parlament uchwalił Bank Holiday Act, wprowadzający 4 w roku dni wolne od pracy. Wniosek lobbowany przez linie kolejowe przeszedł głosowanie bez problemu, bo większość posłów Izby Gmin posiadało akcje kolei. Kilka lat później pojawiły się tygodniowe płatne urlopy dla robotników, podobne do tych, którymi już od jakiegoś czasu cieszyli się urzędnicy i handlowcy. Obawy moralistów, że pracownicy pogrążą się w tych dniach w nieróbstwie i pijaństwie, okazały się płonne. Duża w tym zasługa Thomasa Cooka, człowieka, który uczynił podróżowanie po świecie łatwiejszym, jak głosi inskrypcja na jego nagrobku. Być może państwo rozpoznali temat z filmu zdecydowanie podróżniczego w 80 dni dookoła świata z 1956 roku. Muzykę do tego filmu skomponował Victor Young. Dzieje się historia. Nowa, skromna książka, 365 dni z bratem Albertem. Jest to rodzaj zbioru myśli i wypowiedzi Adama Chmielowskiego, świętego brata Alberta, a także wypowiedzi na jego temat. Innych osób, duchownych, ale nie tylko. Zobaczmy, co jest na marzec, na przykład na 23 marca. Przed rozdawaniem jedzenia ubogim często przychodził brat Albert do kuchni, osobiście badał i kosztował potrawy. I gdy czego im brakowało, kazał to dodawać, bo chciał, by potrawy dla ubogich były proste, ale zdrowo i smacznie przyrządzone. By snać Pan Jezus nie skarżył się potem na nas, iż był głodny w osobie ubogich na ziemi, a myśmy go niezdrową czy źle przyrządzoną potrawą raczyli. W kuchni brat Albert zawsze kosztował potraw dla ubogich. Dla innych nic go nie obchodziło. Znał się na smaku. Tu dodać pieprzu, tu liścia bobkowego, przymaścić więcej. Historie jak z książki. Oto jest głowa Franczaka. Taki tytuł nosi historyczny album komiksowy opowiadający losy najdłużej pozostającego nieuchwytnym żołnierza podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego Józefa Lalusia Franczaka. Autorami komiksu są Jacek Michalski, który rysunki zrobił, i Witold Tkaczyk, pomysłodawca scenariusza. Komiks opiera się na najnowszych badaniach i najistotniejszych wątkach historii. Opisując najważniejsze wydarzenia z życia bohatera, autorzy próbują dociekać motywów, jakie nim powodowały. Próbują ustalić, co kierowało jego decyzjami i jak wpływało na tak radykalną postawę. Oto jest głowa Franczaka, nowy, historyczny album komiksowy. Też przeczytajcie. Teraz rekomendacja książkowa. W naszym programie robią to historycy, publicyści i księgarze. Dzisiaj Zofia Szpojankowska. Ponieważ dzisiaj sporo było o Krakowie, to dla przeciwwagi teraz będzie o Warszawie. Wydaje mi się, że tytuł, który chcę państwu polecić, jest wyjątkowo wart uwagi, opisuje tematykę, o której się właściwie już w tej chwili prawie w ogóle nie mówi, czyli o tym, jak żeśmy zaczęli odbudowywać Warszawę. Okazała się książka pod tytułem Spór o odbudowę Warszawy od gruzów do reprywatyzacji. Książka ma wielu autorów, pod redakcją Tomasza Fudali, potężne dzieło, sporo zdjęć. Po powstaniu, jak większość państwa wie, Niemcy mieli oznaczone domy i chodzili dom po domu, był wyburzany i w Warszawie nie było. Zaraz po wojnie były oczywiście dywagacje, czy stolica wraca do Warszawy, czy Warszawę odbudowujemy, czy jest to miasto, które ma zostać jako przestroga, bo rzeczywiście było to absolutnie niewyobrażalne dla nas dzisiaj morze ruin. I tu mamy historię, dla mnie akurat najciekawszą, początków Warszawy po 1945 roku. Bo to, co się dzieje z Warszawą od lat 70., 80., obserwujemy, no zwłaszcza już współcześnie, ale to, co się działo przedtem, tu jest właśnie rozpisane. Jak wyglądały plany Warszawy? Co się z tych planów udało zastosować? Co odpadło na różnych szczeblach? To nie do końca jest tak, że wszystko było nam narzucone. Tak naprawdę narzucony to był ten dar Związku Radzieckiego, który nam do dzisiaj stoi. Ciekawa pozycja, właściwie punkt po punkcie, dom po domu, kwartał ulic po kwartale ulic pokazywane, co było wzięte za wzór odbudowy Warszawy, na czym się wzorowali architekci, jakie były zamierzenia, niektóre były bardzo fajne i nie powstały, z jakiego powodu nie powstały. Plus oczywiście ten cały entuzjazm ludzi odbudowy Warszawy. To są przedruki tej polemiki, która była wtedy. I to jest bardzo ważne, dlatego że my zawsze patrzymy na historię ze swojego punktu widzenia, czyli mając dzisiejszą wiedzę, dzisiejsze doświadczenia i wydaje nam się, że nasi przodkowie powinni zrobić tak czy tak. Nie, w danej chwili, w danej sytuacji zrobili tak, jak było to możliwe. Dzisiaj nasza ocena jest różna, ale oni wtedy mieli rację. Ta historia jest doprowadzona do czasów prawie współczesnych, które mnie, przyznam szczerze, akurat mniej zainteresowały, bo na ten temat dużo innych rzeczy czytałam, za to właśnie ta, nazwijmy to, pierwsza połowa tej książki jest frapująca absolutnie. Spór o odbudowę Warszawy. Od gruzów do reprywatyzacji pod redakcją Tomasza Fudali. choć w dali niebo jeszcze się nie bieszczy. Smutny deszczyk sobie mży. Ten facet, z którym szłaś, to znów był grzeszczyk. Smutny deszczyk sobie mży. Podobno ryb łowie nie nerwy leczy, więc łowie ryby, lecz cóż z tego, gdy nie trafia się szczupaczek ani leszczyk. Smutny deszczyk sobie mży. Spokojnie jest i cicho pośród leszczyn. Smutny deszczyk sobie mży. A mordę idiotyczną ma ten grzeszczyk. Smutny deszczyk sobie mży. W tej rzece chyba wcale nie ma leszczy. Głęboka za to i ciekawe, czy potrafi pływać w palcie taki grzeszczyk. Smutny deszczyk sobie mży. Smutny deszczyk sobie mży. Nie złowię nic, a w stawach już mi trzeszczy. Smutny deszczyk sobie mży. Unikać raczej powinienem deszczy i ciebie, bo tak jak mi szkodzisz ty, może szkodzić tylko grzeszczyk. Smutny deszczyk sobie mży. Oj, mży. Koryfeusze. Jako dziecko kolekcjonował muszle, przygotowywał zielniki, skrupulatnie zapisując nazwy wszystkich roślin. Kilkadziesiąt lat później, w 1880 roku, zaprosił do oglądania we Lwowie stworzonego przez siebie imponującego muzeum przyrodniczego. W świat hrabiego Włodzimierza Dzieduszyckiego zaprasza Małgorzata Niciecka-Maca. Przeciwnik pańszczyzny, miłośnik drzew i XIX-wieczny animator kultury. Gdyby żył dziś, zapewne uczestniczyłby w debatach o ochronie środowiska i krajobrazu. To hrabia Włodzimierz Dzieduszycki. W roku 1880 założył Muzeum Przyrodnicze we Lwowie. Do dziś można oglądać tam kolekcję zgromadzoną przez hrabiego. Instytucja została podzielona na kilka działów, a wśród eksponatów, obok powszechnie znanych w Galicji gatunków roślin i zwierząt, znalazły się na przykład kły hipopotama lub imponujący szkielet kilkumetrowego jesiotra, mówi kustosz Muzeum w Jarosławiu Krystyna Kieferling. To było naprawdę bardzo logicznie i dobrze opracowane. Udostępnił to dla wszystkich. To samo było z przepotężną biblioteką. Każdy mógł sobie pójść poczytać. Uważał, że to jest potrzebne. Wszyscy byli właśnie bardzo zachwyceni jego wiedzą i sposobem przekazania tego. Thank you. Europejską sławę przyniosły Włodzimierzowi Dzieduszyckiemu wystawy, w których najpierw uczestniczył, a potem z dużym rozmachem sam organizował. Wielki sukces odniósł na takiej wystawie w Paryżu. Pokazał tam huculskie kilimy między innymi. Wszystkie kilimy na zamknięciu wystawy zostały sprzedane. Głównie Anglicy i Amerykanie to kupili. Niepodważalne są też zasługi Włodzimierza Dzieduszyckiego w szeroko pojętej sferze kultury. Interesował się literaturą i sztuką, a z jego pomocy finansowej i opieki korzystał między innymi Artur Grotger, a ciekawość przyrody rozbudzał w samym Henryku Sienkiewiczu. Warto też wspomnieć, że w rozległych majątkach Dzieduszyckiego nie było konfliktów religijnych. Głównie na wsiach, które należały do Włodzimierza, to byli wyznawcy dwóch religii. Byli prawosławni, często unici, bo to już przecież po Unii Brzeskiej, i łacinicy. On miał bardzo dobre układy i z jednym, i z drugim. Jak zmarł, to wszyscy wiecie, w całej Galicji wiedzieli, że zmarł Włodzimierz Dzieduszycki. Kondolencje płynęły ze wszystkich stron. Wszyscy wiedzieli, że odszedł dużego formatu człowiek. Jeden z niewielu zachowanych do dziś portretów hrabiego Dzieduszyckiego można oglądać w galerii w krakowskich Sukiennicach. W 1880 roku sportretował go Henryk Rodakowski. W zeszłym tygodniu przypominaliśmy opowieść Konrada o podróży morskiej na Morze Azowskie. Z pokładu statku pisarz widział namioty wojsk rosyjskich. Z Rosji przed wieloma laty uciekał świat. Wciąż był oficjalnie przecież carskim poddanym. Widok namiotów troszkę zrobił na nim wrażenie. Fragment Konrada to ostatni punkt naszego programu. Dziękuję za pomoc w jego powstawaniu Renacie Szewczak, Magdzie Karczewskiej, Michałowi Nałęcz-Nieniewskiemu. Państwu dziękuję za uwagę, zapraszam za tydzień. A teraz czyta Konrada Ryszard Łukowski, aktor Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Rozmowy z Józefem Konradem. Wywiad, którego udzielił Marianowi Dąbrowskiemu w Londynie w 1914 roku dla tygodnika Ilustrowanego. Wy jedni to nieuchwytne, uchwycić możecie, niepojęte pojąć. To jest polskość, polskość, którą wziąłem do dzieł swoich przez Mickiewicza i Słowackiego. Pana Tadeusza ojciec czytał mi głośno i mnie czytać kazał głośno. Nie raz, nie dwa. Wolałem Konrada Wallenroda, Grażynę. Później wolałem Słowackiego. Wiecie dlaczego Słowackiego? On jest duszą całej Polski. Nowszej literatury nie znam. Wstydzę się, wyznaję, z pokorą nie znam. Pracować musiałem ciężko jako marynarz, tak. Bo widzi pan, właściwie jestem marynarzem. Samą métier, to mój zawód. Patrzę na morze jako na teren mojej pracy. Tu, na lądzie, nie mogę się morzem zachwycać. Morze ma człowiek dopiero na okręcie. Ziemi nie widać. Ja nie mogę patrzeć na morze z brzegów, podziwiać je. Ono jest moje. Wszak należy do ostatnich romantyków, nieprawdaż? Morze widzi się dopiero w drodze do Singapuru, do Australii. Pana to dziwi zapewne, że ja, Polak, zostałem marynarzem, kapitanem okrętu. Właśnie, jakiś nic nieznaczący chłopak z Kresów, z zapadłej krainy, z jakiejś Polski, został bez protekcji kapitanem angielskiej marynarki. Czy pan mnie rozumie? Chciałbym przeżyć raz jeszcze tę chwilę, kiedy w Singapur zwrócono się do mnie jako do kapitana okrętu po raz pierwszy. Niemiecki okręt. Musiał mnie uznać za kapitana, rozumie pan? Prusacy uznają nas, oddają nam honory. Do Prusaków mam wyrozumowaną nienawiść za ich eksterminacyjną politykę i za pogardę dla nas. Najmniej antypatyczna jest mi Austria, właściwie to dziwne. Mam sympatię do dynastii. Coś ciekawego zaiste. Miałem nawet wstąpić jako dziecko do szkoły kadetów morskich w Polii. Byłem w Polsce dwa razy. Gdyby nie ta choroba, podagra, pojechałbym chętnie. Toż ojczyzna wprawdzie nigdy się jednego i tego samego człowieka drugi raz nie spotyka na ziemi, ale coś ciągnie do Polski. W moich wędrówkach zaledwie jeden raz spotkałem Polaka marynarza, warszawiaka. Sailor's Home. W porcie londyńskim. Przyszedł do mnie wieczorem. Nazajutrz miał odjechać skoro świt. Podaliśmy sobie ręce. Skarżyli się na niego, że tępy, niemrawy na morzu. Nie widziałem go nigdy więcej. Wielkie słowa mam mówić. To trudno, bardzo trudno. Nie jestem wielkością, ani nie jestem prorokiem. Pali się we mnie jednak wasz nieśmiertelny ogień. Mały on, nieznaczny, ale jest, trwa. Gdy wmyślam się w obecną sytuację polityczną, to straszne. Nie mogę myśleć o Polsce często, bo gorzko, boleśnie, źle. Żyć nie mógłbym. Anglicy mają słowa, którymi się żegnają. Good luck. Ja panu powiedzieć tego nie mogę, ale poprzez wszystko, wbrew czyhającej zagładzie, żyjemy. Dwie rzeczy osobiste napełniają mnie dumą, że ja, Polak, jestem kapitanem angielskiej marynarki i że nieźle potrafię pisać po angielsku. Autopromocja. Sezon, podczas którego omal nie zwariowałem, przypadł na lato 2004. Dlaczego akurat na to lato, nie mam zielonego pojęcia. Jan Peszek czyta nową książkę Jerzego Pilcha. Portret młodej wenecjanki. Muzyka. Małe instrumenty. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku, około 20:50. Wiosną 2004 roku odeszła ode mnie pralina Pralinowicz. Wiele to tłumaczy, ale nie tłumaczy wszystkiego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt za najnowszy smartfon Huawei P9 Lite 2017 z zaawansowanym czytnikiem linii papilarnych zapłacisz jedynie 1299 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Bądź pełna pozytywnej energii każdego dnia i ciesz się z życia całą sobą. Wypróbuj nowość Vigantoletten Max z najczęściej rekomendowaną dawką witaminy D. Suplement diety Vigantoletten Max. Uśmiechem wypełnij każdy dzień. Dzień dobry, my po starego. A weźcie go, w dużym pokoju jest. W Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor smart z Androidem. Taniej nawet o 500 zł. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co, mo? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia. A wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Żegnamy reklamy.